skręć na Wild Bean Cafe po kubek aromatycznej kawy. Bo komu w drogę, temu kawa. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, 28 dzień lutego. Minęła siódma. Anna Zaleśna-Cewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. O koronawirusie u premiera rano spotkanie z wojewodami. Senat przyjął ustawę budżetową. Do niej ponad 90 poprawek. Rozstrzygnięty konkurs na pomnik Bitwy Warszawskiej. Za dwie godziny narada premiera z wojewodami. Tematem będzie sytuacja związana z zagrożeniem koronawirusem. Przed kancelarią szefa Rady Ministrów jest Aleksander Przoniak. Olku, co więcej wiadomo o tym spotkaniu? Premier wezwał na wszystkich wojewodów do kancelarii premiera, żeby sprawdzić status przygotowań w każdym województwie i sprawdzić kwestie związane z komunikacją. Wojewodowie mają przekazać, jak każde województwo jest na to przygotowane. Wczoraj szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że ma to być informacja prawdziwa, spokojna i merytoryczna. Informacje dotyczące postępowania z chorobą mają też dotrzeć nie tylko do każdego województwa, ale też do powiatu, gminy i miejscowości. Wiadomo też, że rząd będzie chciał rozszerzyć akcję informacyjną dotyczącą choroby. Kancelaria premiera już zwróciła się do mediów o udostępnienie czasu antenowego, by przekazywać informacje w tej sprawie. W tej chwili w Polsce nie ma żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa, ale jak mówił wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski, potwierdzenie jest kwestią kilku dni. Na przyjęcie pacjentów godowych jest 79 oddziałów zakaźnych, a próbki będzie badać 8 laboratoriów. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Na prośbę prezydenta rząd zda relację z dotychczasowych działań w sprawie koronawirusa na specjalnym posiedzeniu Sejmu. Izba zbierze się w poniedziałek, postanowiła marszałek Elżbieta Witek. Zdecydowałam, że ze względu na wagę tego tematu zwołam ten Sejm najszybciej jak tylko można. Najszybciej można to zrobić w poniedziałek i na poniedziałek na godzinę 10 zwołuję Sejm. W szpitalach pod obserwacją pod kątem koronawirusa jest kilkadziesiąt osób. Widzowie znali go z telewizji, kina i teatru. Nie żyje Paweł Królikowski. Od kilku lat zmagał się z chorobą neurologiczną. Miał 58 lat. Zagrał w kilkudziesięciu filmach i serialach, m.in. Czwarta władza na dobre i na złe, Pitbull czy serialu Rancho. W 2012 roku Paweł Królikowski mówił w Polskim Radiu, że popularność zaskoczyła zarówno jego, jak i całą ekipę pracującą przy filmie. Podkreślił, że traktuje to jako nagrodę od życia. To jest wielka nagroda i dar, który zdarza się tak naprawdę, nie wiem czy we wszystkich zawodach, że człowiek ma takie poczucie, że zrobił coś na tyle, na ile umiał, a ludzie mu są tak strasznie za to wdzięczni. Wojciech Adamczyk mówi, że Paweł Królikowski był niezwykle ważną osobą dla całej obsady serialu Rancho. Nasza rodzina ranczerska została osierocona w tej chwili. Przeżywa to, myślę, bardzo boleśnie. Wojciech Adamczyk dodał, że dzięki roli w Rancho Pawła Królikowskiego pokochały miliony widzów. Parlament kończy pracę nad tegorocznym budżetem. Ustawę przyjął wieczorem Senat razem z 94 poprawkami. Teraz wróci do Sejmu Dawid Grygorcewicz. Jedna z poprawek przyjęta przez Senat zakłada przesunięcie ponad 4 miliardów złotych na subwencję oświatową dla samorządów, a także niemal 2 miliardów na leczenie chorób nowotworowych. Ten ostatni punkt Senat chce sfinansować m.in. poprzez zmniejszenie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa. Senator Koalicji Obywatelskiej Jerzy Fedorowicz mówił, że większość poprawek ma charakter regionalny. One dotyczą szpitali, jakichś budynków użyteczności publicznej, obwodnic i tak dalej. Przyjęcia ustawy budżetowej bez poprawek chciał klub Prawa i Sprawiedliwości. Senator z ramienia tego ugrupowania, Wojciech Skurkiewicz, nie ma wątpliwości, że większość zostanie usunięta przez Sejm. Ich wartość opiewa na ponad 12 miliardów złotych. Gdyby te poprawki weszły w życie, to bez wątpienia zrujnowałyby budżet państwa, a na to nie ma zgody z naszej strony. Sejm może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Znamy zwycięski projekt pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Jury wybrało propozycję architekta Mirosława Nizio i jego zespołu. Składa się z 23-metrowego obelisku skręconego w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, na którym będzie widniała data 1920. Obok ma być fontanna w formie ekranu wodnego oraz mur wyznaczający przestrzeń monumentu. Pomnik ma stanąć w stolicy na placu na Rozdrożu. Wpisuje się w historyczny kontekst miejsca, mówi stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. jednej strony koncentruje tą oś stanisławowską, tą główną przebiegającą z Zamku Jazowskiego przez Aleję Wyzwolenia, ale także ta formuła pozwala na to, że ten plac dalej jest placem gwieździstym, bo jest to jeden z warszawskich placów gwieździstych, czyli w zasadzie połączenie różnych osi przecinających się. I jako konserwator odczytuję tutaj spory walor. Na konkurs nadesłano 58 projektów. Jury przyznało pierwszą i drugą nagrodę oraz 4 wyróżnienia. Kolejne informacje za pół godziny w skrócie, a o 7.15 w programie Pierwszym Polskiego Radia specjalny wywiad z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Będzie sport. Spróbujemy. Proszę bardzo. Dziękuję. Piłkarska Liga Europy na początek. Odbyły się mecze rewanżowe 1/16 finału. Olympiakos Pireus odrobił w Londynie stratę z pierwszego meczu i wyrzucił za burtę Arsenal. Romie wystarczył remis 1-1 z Hent, bo też Giallo Rossi byli górą przed tygodniem. Wolverhampton co prawda przegrał na wyjeździe 2-3 ze Spaniolem, ale przed tygodniem Wilki wygrały 4-0. Świętują także inne Wilki, te z Bundesligi, czyli Wolfsburg, pokonując 3-0 na wyjeździe Malmy. Na plus także Bayer Leverkusen, aptekarze nie dali szans FC Porto. Dramatyczny wieczór także dla innych drużyn portugalskich. Odpadły Sporting i Benfica. Celtic nie poszedł w ślady Rangersów i odpadł po porażce z FC Kopenhaga. W 1/8 finału nie zabraknie także Manchester United, 5-0 z Brugią oraz Interu Mediolan. Na krajowych parkietach grali w koszykówkę i siatkówkę. Wysoka porażka mistrzów Polski w lidze koszykarzy. Anwil Włocławek przegrał u siebie z liderem Stermetem Zielona Góra 79-95. Wygrały siatkarskie mistrzynie kraju. ŁKS Łódź pokonał po bardzo zaciętym meczu BKS Stal Bielsko-Biała 3-2, a w plus lidze pewne zwycięstwo Indyk Polu AZS-u Olsztyn. We Francji do ćwierćfinału Challengera w Pau dotarł Jerzy Janowicz. Polak wraca do formy po wielomiesięcznym rozbracie z tenisem. Pokonał w 3 setach Włocha Giustino. Teraz zagra z Francuzem Hugo Granierem. W ćwierćfinałach na lodzie walczą hokeiści. Komarch Krakowie odrobiła z całą stratę do GKS-u Jastrzębie. Pasy wygrały 3-2 i doprowadziły do remisu, co bardzo cieszy Filipa Drzewieckiego. Wyrównane mecze, także dobrze, że wygraliśmy w domu te dwa mecze, bo wiadomo, z 2-0 gra się ciężko, ale daliśmy radę, jest 2-2, jedziemy do Jastrzębia oczywiście po wygraną. Taki jest plan i tak się do tego przygotowujemy. 2-2 jest także w parze GKS Katowice kontra Podhale Nowy Targ, a to dzięki zwycięstwu GKS-u pod ogrywce 4-3. Przypomnę, że to było finału, już awansował GKS Tychy. I jeszcze hokej. Już wiadomo, że reprezentacja Polski finałowy turniej kwalifikacyjny do igrzysk rozegra w Bratysławie. Rywale to Słowacy, Białorusini i Austriacy, a termin to sierpień. Ściganie w rajdzie Kataru zakończył Kuba Przygoński. Ma powody do zadowolenia, zając 3. miejsce. Bardzo się cieszymy, bo pierwsze podium w nowym samochodzie. Wydaje mi się, że to była dobra decyzja, a ostatni odcinek był bardzo zwariowany, bo był bardzo trudny dla opon, bo było mnóstwo kamieni i po prostu opony 5 km przed metą się rozpadły. No ale udało się dojechać do mety, wygrał Katarczyk. A jakże, Katarczyk, kraj Kataru, Alatia. Aloizja Złotkowska ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Polska panczynistka zdobyła drużynowo brązowy medal igrzysk w Vancouver oraz srebrny też drużynowo podczas igrzysk w Soczi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Może o pogodzie i o słońcu i o wschodzie i o zachodzie, bo słońce, proszę państwa, już teoretycznie jest po wschodzie, który nastąpi w Warszawie o 6.26, a skończy robotę dzisiaj o 17.11. Z tego wynika, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku już o 3 godziny i 2 minuty. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Od zachodu opady deszczu, potem przechodzące opady śniegu, przechodzące w deszcz ze śniegiem, a w końcu w deszcz. Temperatura oczywiście w najcieplejszym momencie dnia, wszędzie dodatnia. Zakopane 2 stopnie, w Suwałkach 3 stopnie, w Gdańsku, Olsztynie, Łodzi, Warszawie, Katowicach i Lublinie 4, potem z kolei 5 stopni w Poznaniu, Opolu, Wrocławiu i Krakowie. I niespodzianka, Szczecin 7 stopni. To tyle, jeśli chodzi o stopnie. Raport smogowy w Trójce.

Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, procesor Intel teraz za jedyne 1399, a smartfon Huawei Y5 2018, ekran 5,45 cala teraz za jedyne 288 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i państwo piszą. Oczywiście podziwiam tych, którzy nawet będąc na urlopie włączają Trójkę rano, żeby nas usłyszeć. I szczególny ukłon w kierunku tych słuchaczy. No i dostaliśmy sporo zdjęć śniegu. Tak jakbym śniegu nie widział. Ja jestem dorosłym człowiekiem i pamiętam takie wynalazki jak sanki, albo łyżwy, albo różne, i widziałem prawdziwą zimę. Teraz to dzieciom trzeba te zdjęcia pokazywać. No dobrze, pogadaliśmy, trzeba pograć. Is there someone you cannot live with that will catch you if you fall? Someone else that you can talk to? Is there a neighbor you can call? Cause there's a cancer in our children, and we put it in their mouths. Poisoned all the waterways and choked the air to death. Inside, there remains a lie. On the paywall, people dying to get in, people outside stacking bodies at the gates to get a glimpse. They heard his ultimate salvation without the troubles of the poor. Where not one question lingers, there's an answer and a cure. Wrapped around a cigarette, but you tell me nothing. Just like everybody else. Ooh, and I know I'm not quite right, but I'm trying to do better. Not worry about anything. Just like everybody else. Who doesn't talk like they know. Pograliśmy ładnie melodyjnie, a teraz będziemy melodyjnie opowiadać, konkretnie Janka Łucki, o tym, co w ten weekend będzie się działo w Szczyrku. Nazywa się to Snowfest, ale nie powiem już ani słowa więcej, bo przecież to jest w materiale. Impreza w Szczyrku jest wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze i najważniejsze, jest to jedyny festiwal muzyczny w Polsce na taką skalę, który odbywa się zimą, mówi producent Adam Rasek. Snowfest buduje jakby swoją renomę od lat, także w Szczyrku jesteśmy czwarty rok. Na świecie formuła festiwali zimowych jest obecna i nie jest to coś zupełnie obcego. No w Polsce jest to jedyny taki festiwal zimowy, ale myślę, że to jest fajne przełamanie tego, co dzieje się latem w Polsce, kiedy mamy mnóstwo festiwali, a zimą, kiedy ludzie już trochę spragnieni muzyki i tańczenia, mogą sobie przyjechać i trochę zapełnić tą zimową dziurę i tęsknotę do muzyki. Gwiazd muzycznych jest około 40, także wszyscy obecni, są dwie sceny. Gramy od 18 do 6 rano, także zabawy na pewno nie będzie brakowało. Do muzyki za chwilę wrócimy. Nieodłączną częścią Snowfestu jest bliski mojemu sercu sport. Dziś i jutro na tutejszej skoczni narciarskiej odbędą się zawody snowboardowe i narciarskie. Uczestnicy będą zjeżdżać ze skoku, a następnie wykonywać spektakularne ewolucje. Igor Fleischer, główny organizator festiwalu, cieszy się przede wszystkim z tego, że wreszcie spadł śnieg i można było wszystko zapiąć na ostatni guzik. Na co dzień trenują tutaj skoczkowie narciarscy, natomiast my tą skocznię specjalnie na warunki tutaj festiwalowe przerabiamy w 100%. W tym roku skocznia narciarska nabierze nieco miejskiego charakteru. Zostały postawione tutaj schody wraz z poręczami, na której zawodnicy będą się ślizgać. Co roku lubimy zaskakiwać formułą, w tym roku również to zrobiliśmy, więc takiego wydarzenia, takiej formuły zawodów na pewno w tym miejscu jeszcze nigdy nie było. Sport i muzyka. Wydawać by się mogło, że to dwa dość odległe światy, ale muzyka elektroniczna i przede wszystkim hip-hopowa zawsze szła w parze ze sportami miejskimi, jak jazda na deskorolce oraz takimi, które przełamują pewne schematy, no a wykonywanie spektakularnych skoków i ślizganie się na barierkach i poręczach do takich się zalicza. Mówi Łukasz Nowak, który będzie odpowiadał za obsługę fotograficzną podczas zaczynającego się dziś festiwalu. Tutaj myślę, że to środowisko jest dość związane ze sobą, bo jeśli chodzi o taki festiwal, nie wyobrażam sobie tak naprawdę innej muzyki niż jest tutaj na Snowfeście w połączeniu z snowboardem i z nartami. Tak to się jakoś ułożyło i tak się to kojarzy. Ewentualnie jeszcze jakiś rock, ale raczej ta muzyka elektroniczna, ten rap, hip-hop tutaj w tę stronę. Będzie dużo muzyki, dużo sportu oraz nas, czyli reprezentantów radiowej trójki. Kuba Strzyczkowski zaprasza do Starego Młyna, gdzie odbędzie się popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a Michał Margański na specjalne wydanie potrójnego pasma przenoszenia. Sporty zimowe są jakoś kojarzone z drum and bassem, bardzo połamaną stylistyką i oczywiście tego typu artystów w tym roku nie zabraknie, bo przecież Sigma, bo przecież Shy FX, Metric. Do tego nasza polska scena, Sokół, Wonky One. Powiem coś bardzo ważnego, ponieważ wystąpi zespół Camp. Zespół Camp, który do tej pory kojarzył mnie się z stylistyką trochę gumy balonowej, teraz zmienia swój charakter. To będzie bardzo mroczny występ. Ten występ będziemy transmitować w nocy z soboty na niedzielę. I na ten występ tych z Państwa, którzy nie będą mogli dotrzeć do Szczyrku, serdecznie zapraszam. To mi też nie pozostaje nic innego, jak wszystkich zaprosić, tym bardziej, że pogoda w Szczyrku jest wymarzona. No to do Szczyrku. A na razie jesteśmy w studiu przy Myśliwieckiej i piosenka, której na Snowfeście podejrzewam nie będzie. Just have a cup of coffee, then I'll go. Thought that I'd just drop by and let you know that I'm leaving town tomorrow. I'll cause you no more sorrow. I'll just have a cup of coffee, then I'll go. I brought the money like the lawyer said to do. It won't replace all the heartaches I've caused you. It won't take the place of loving you, I know. I'll just have a cup of coffee. tears. I came by a while last night, and I kissed them while they slept so tight. Make my cup of coffee sweet and make it warm, just the way you used to be inside my arms. I'll have another half a cup and then I'll go. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Jesteś mamą dziewczynki? Posłuchaj. Płyny intymne dla kobiet z założenia są delikatne, ale mogą wywołać podrażnienia u dzieci. Dlaczego? Ponieważ ich naskórek nie posiada pełnej bariery ochronnej, co sprzyja podrażnieniom. Co więc stosować? Żel do higieny intymnej Iladian dla dziewczynek ze składnikami o udokumentowanym łagodnym działaniu. Iladian zawiera olej z owsa wzmacniający barierę odpornościową skóry i przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pół godziny zostało do ósmej, pora na skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Za półtorej godziny u premiera odprawa z wojewodami w sprawie koronawirusa, zapowiada szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Żeby właśnie zrobić taki status przygotowań w każdym województwie i też sprawdzić kwestie związane z komunikacją, jak każde województwo jest na to przygotowane. W poniedziałek informacje rząd przedstawi na specjalnie zwołanym posiedzeniu Sejmu, wnioskowało to prezydent. Są zalecenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli. W związku z koronawirusem przygotowało je Ministerstwo Edukacji. Szef resortu przekazał je wczoraj na spotkaniu w Manie kuratorom oświaty z całego kraju. Zalecenia zakładają między innymi, że gdyby w szkole pojawiła się osoba chora, dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć, mówi Dariusz Piątkowski. Dyrektor może w porozumieniu z sanepidem zawiesić zajęcia na przykład na jeden dzień, wezwać firmę, która doprowadzi do dezynfekcji szkoły tymi najprostszymi środkami higienicznymi. Woźne pomoce mogą umyć ławki, drzwi, krzesła wodą z mydłem, tak aby unieszkodliwić ewentualnie tego wirusa, gdyby rzeczywiście on tam się pojawił. W Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia. W szpitalach jest 47 osób z podejrzeniem koronawirusa. Pierwsze przypadki potwierdzono w kolejnych europejskich państwach. W Holandii, Irlandii Północnej, Danii zakażenia są w tej chwili w około 40 krajach świata. Pełny serwis Trójki o 8 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. To był czerwony czwartek na giełdach. Wszystkie warszawskie indeksy mocno wczoraj traciły. Wśród spółek z WIG20 wszystkie wyznaczyły co najmniej kilkutygodniowe minima, a niektóre notowane były najniżej w historii. Ten kluczowy indeks na warszawskiej giełdzie po godzinie 14 przebił istotny poziom 1900 punktów. Spadki na GPW przyspieszyły po otwarciu sesji w Stanach Zjednoczonych, gdzie indeksy znalazły się na początku notowań około 2% na minusie. Po godzinie 16 WIG20 gwałtownie zanurkował, tracąc w pół godziny blisko 50 punktów. Po lekkim odbiciu indeks zakończył notowania spadkiem o 4,3% na poziomie 1850 punktów i to najniższa wartość od początku grudnia 2016 roku. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 4%, MWIG 40 w dół o 3,15%, a SWIG 83,6 na minusie. Warszawska giełda, Warszawa pogrążona w czerwieni w ślad za sytuacją w Stanach Zjednoczonych. Powodem rekordowych wyprzedaży na Wall Street jest strach przed epidemią koronawirusa. Z Nowego Jorku relacjonuje Agata Król. Obawy spotęgowały ostatnie wydarzenia we Włoszech, a także doniesienia o nowym zachorowaniu w Kalifornii. Trzy największe indeksy nowojorskiej giełdy weszły w okres korekty i jak twierdzą eksperci, wygląda na to, że tydzień zakończą najgorszym wynikiem od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku. Dow Jones stracił 1191 punktów, czyli 4,4%, co jest rekordem, jeśli chodzi o dzienny spadek tego indeksu. S&P 500 zaliczyło najgorszą sesję od sierpnia 2011 roku z podobnym spadkiem. Najwięcej stracił Nasdaq, bo 4,6%. Notowania wszystkich trzech indeksów są ponad 10% poniżej ostatnich szczytów. O blisko 5% spadła też cena ropy naftowej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Traci także polski złoty, czyli obce waluty drożeją. Frank szwajcarski jest najdroższy od 3 lat i kosztuje teraz 4,7 zł. Euro po 4,33 zł. Dolar 3,94 zł, a funt po 5,07 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Dzień dobry. Dzwonię z Włocławka. Sypie śnieg, a miał padać śnieg z deszczem, czyli z pretensjami dzwonię. O. Zaraz będzie deszcz, pomiesza się i będzie pan miał śnieg z deszczem. Dzisiaj będzie zachmurzenie duże, ale też możliwe spore przejaśnienia i rozpogodzenia. Tak jak mówiłem, opady śniegu, a potem od zachodu stopniowo przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura, gdzie ja to mam napisane, 5 centymetrów, to nie, to jest opad, ale nie tam centymetry, to nie, temperatura. 2 w Zakopanem, Suwałki 3. Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Warszawa, Katowice i Lublin 4, Poznań, Wrocław i Kraków 5, Szczecin 7 i Europa. Gdyby państwo mimo zagrożenia wirusowego ruszali w podróże europejskie. W Berlinie i Brukseli 7 stopni, w Paryżu 11, w Londynie 12, w Lizbonie 17, Rzym 18, Madryt 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zawalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro i tylko przez tydzień. Kupuj produkty marki Electrolux, Lenovo i Xiaomi. A pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. No. Teraz w Media Expert mega okazje. Drugi produkt 25% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ja dzwonię z taką informacją, że właśnie jadę na wulkanizację i zakładam zimowe opony, bo wybieram się do Szczyrku i mam nadzieję, że odwiedzę Trójkę. Dopiero pan zakłada? No dobrze. To zrozumiałe, jeśli pan przebywa w regionach, w których zimy już nie było i nie będzie. Pani żona Dymka bardzo miły list napisała i taki wzruszający, bo dba o samopoczucie męża, który właśnie przechodzi na emeryturę, odchodzi, nie wiem czy wolno mi zdradzać taką tajemnicę, z sił powietrznych i podobno jeszcze do tego słucha Trójki. Proszę pana, proszę się nie załamywać. Ja jestem emerytem od dawna i całkiem jestem dobrze. Niech pan się dzielnie trzyma i pozdrowi żonę. I don't wanna die alone. I don't wanna live forsaken. I refuse to let this go, because my soul is breaking. I don't wanna let you know that my heart is just so jaded. I refuse to let it show. I refuse to let it go. Wake me up when this is over. I'm tired of living lives like it's a dream. Please wake me up when it's all over. I'm tired of living right here in between. I refuse. I've always walked alone. I chose the path less taken. I refuse to let you in. Life's a bitch and I've been shaken. It's not a joke at all. Inside my spirit's fading. I refuse to take the fall, 'cause no one cares at all. Wake me up when this is over. I'm tired. Jeżeli państwo nie zapomnieli jeszcze, jak wygląda książka i co się z nią robi, to najlepszy moment, żeby sobie przypomnieć. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz przypomni o tym. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nie tylko o książce, ale też będzie taka kropla miodu. Bo proszę pana, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, tym, którzy nie znają Warszawy, warto powiedzieć, że to w sumie w samym środku miasta, prawda? Tak. Jest ul na dachu. Naprawdę. I tak możemy wpaść w przerażenie, jak to w takim wielkim, brudnym, zasmrodzonym, zasmogowanym mieście jak Warszawa ul, to ten miodek może nie być smaczny. A proszę pana, dowiedziałem się, że właśnie nie, że ten miód jest znakomity, ponieważ w Warszawie chłopi nie opryskują pól pestycydami i te pszczółki, latając sobie do ogrodu saskiego, zbierają całkiem niezły pyłek kwiatowy i produkują bardzo dobry miód. I wcale mnie pan nie zaskoczył, Dlatego, że ja chyba w telewizji gdzieś widziałem na przykład obrazki pokazujące ule na dachach, nie wiem, czy w Ursynowie, czy gdzieś. Także ludzie wpadają na ten pomysł i potwierdzają to, co pan właśnie powiedział. Że miodek jest całkiem niezły, a że pszczoły też bardzo reagują na otoczenie, to musi coś być w tych pszczołach, które mieszkają na naszej operze, że one są nieco inne. I ten temat zgłębił Grzegorz Kazdepkę w książce, którą przyniosłem. Zajął się właśnie tymi pszczołami, które żyją naprawdę na dachu Teatru Wielkiego Opery Narodowej. I przyglądając się tym pszczołom, nie wiem jak długo spędził tak siedząc przed tym ulem, ale zauważył jedną pszczołę przynajmniej. Pszczółkę nazywają, pszczółkę o wdzięcznym imieniu Nutka, która to stała się pszczółką bardzo muzykalną. To też nas nie dziwi, bo wiemy, że jest coś takiego jak taniec pszczół, prawda? Pszczoły, to opisują ci, którzy się zajmują życiem pszczół, że one potrafią tańczyć, to znaczy mają jakiś taki swój system ruchów, dzięki któremu wskazują innym pszczołom, gdzie tam ten pyłek można zbierać i przyrodnicy nazywają to tańcem, więc Nutka, ale Nutka nie tylko tańczy, ona sobie lubi wpadać na premierę, robić różne psoty, a to wpadnie do nosa śpiewaka operowego. Wtedy mówimy, że śpiewak ma nie tylko muchy, ale i pszczoły w nosie na przykład. Albo tam się gdzieś zawinąć i muzykowi usiąść na nutach i troszkę zmienić trajektorię ruchu smyczka na skrzypcach. No, jak będziecie państwo w operze i usłyszycie, że nagle skrzypek gdzieś tak mu ten smyczek zjechał, to wyjaśnienie... To pszczoła. Pszczołka się. Wiadomo. Tak, to opisał Grzegorz Kazdepkę w książce, którą dzisiaj przyniosłem. Nutka, najbardziej muzykalna pszczoła świata. Historia bardzo, bardzo wiarygodna dla całej rodziny. Przyniosłem ją też w pewnym pakiecie, bo kto sięgnie po tę nutkę i jeżeli nasze dziecię się wciągnie w tę historię, to można pójść za ciosem, bo jest jeszcze książka Moja mama śpiewa w operze. Taki bardzo ładny album zdjęciowy z historią prawdziwej śpiewaczki naszej opery, ale widzianej oczami jej syna. I razem z synem śpiewaczki wchodzimy tam, gdzie żaden widz spektaklu operowego wejść nie może, za kulisy, na próby, albo tam, gdzie się szyje stroje, albo nawet do lekarza, do którego musi mama czasem chodzić, bo jak się jest śpiewakiem, to o gardło trzeba dbać. No to piękna zapowiedź, rekomendacja. I o Nutce, i o mamie śpiewającej. A wszystko to przygotował Mateusz Matyszkowicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Can't come back again. Now there's a part on top of the hill for every man, woman, and they call your name in the storm where the weeds are running wild. You be gone, lost and forgot. Find it free from sin. You can't leave beside you, but you can't come back again. Chciałem tylko przekazać informację, że na autostradzie A1 w stronę Częstochowy przed węzłem Sośnica jest jakiś wypadek, bo jest strasznie długi korek. Dziękujemy bardzo. Zawsze przekazujemy takie informacje, bo może to kogoś uchroni przed spóźnieniem, jeśli wybierze odpowiedni objazd. Radio czas szybko wieźnie, ale no godzinę temu dr Kruszewicz opowiadał o zmieniających się zwyczajach ptaków. I tak zastanawiam się, no jak przyszłe pokolenia, jak nasze dzieciaki, no będą rozumiały tekst i w ogóle piosenkę naszego mistrza Szczepanika, goniąc kormorany. No bo to w ogóle wszystko się zmienia i teraz, no nie wiem, trzeba będzie im o tym opowiadać, chyba niedługo. Ale proszę pana, pan mi to wyjął z ust, bo ja również się zastanowiłem nad tym, że kiedyś w przeboju był ten sznur kormoranów, co one sobie gdzieś tam odlatywały, a tu się okazuje, to już nieaktualne. No ale świat się zmienia, piosenki zostają jako świadectwo innych czasów. Taka filozoficzna refleksja do mnie przyszła. Nie wiem, czy o odpowiedniej porze, bo rano to nie trzeba filozować, tylko zapowiadać piosenki. No, a mnie się zachciało mądralić. No ale przynajmniej jest nas dwóch ze słuchaczem. A piosenka? To jest zupełnie dobra. See a face on every street, every corner, couple treats, even got a name on them. I feel your love, I hear your laugh, got them take me way on back, hurt me memories I don't want. Up and down the boulevard, in and out of every bar. Downtown party where you kissed my lips and stole my beer. The city park in the dark where we looked up at the stars, watched some fireworks pop last year. I started under that Texaco sign where you say goodbye. I get some gas and drop a match right there. Sunsets in the sky, going out, staying in, staying up long nights. Now I'm waking up alone, wishing I could move on. Blocked your number in my phone, thought it helped, but it don't. Zapraszamy